open. Wij durven aan boord en aan bodem berouw. Om vroeg om van Nederland open. Ja, kameraden, toepen brengen wij. Wij haten wat weet is en land is en land.